mom rek mom mi dundé lu haram rek du sel ay ñaanam duñu nangu du sel et cetera segam koku mom la lol ne dal lan ngay xalat ci ko xamne mom ci jëmmé bopam manam mom ciosana ma intrinsèquement lu haram ci bopam moko consevoir mom xam nga deggul na suñu sambay di wax ci affaire bi ni nan goudde sperme bi bi ñew rek ko mu ñëk moy yalla xamul do non en tout cas dal comme dans ce sens dal manam dal mom dal exclusivement ci moy yalla jiddu la voilà ko xamantene mom ci moy yalla ci jëm bofa lañ ko conserver rek hein donc c'est comme ki dundé lu haram mom ci bopam modul djub mom ci bopam mom la yenenti wax na sala salama kullu lahmin nubita bi haramin fan nar awla bihi bepp yap soxu yap bo xamantene lu haram moko soxa ci yaramu nit ki moy dafa fekk ne dafa lek lu haram motax yak bo yap bobu nonu sox bobu nonu developew ci yaramam mune safara mo ci gëna yey lan ngay xalat ci ki nga xamantene nak mom conception mom ci jëmi bopam lu haram la lumu jafé deug mbir mi non la démé nak wax deug yalla lay cheikh tidiane rabbi allah noné affaire bobu amé mune nit ki liko meuna défarat manam kon lool moy waré day dem safara même lumu meuna bax bax lumu meuna def day dem safara mune bamou dess nak né parce que xam nga li tax moy nature moy zaat bi xam nga mi ngi melni tay xat xam nga ki nga xam dañ dafa sobé wu ndax jëmum kenn munu ko moko préférer kenn munu ko défar comme xat wala mbamkhu par exemple nga xam ne ñepp da ko nañ né sobé la mbamkhu loko sang day dess di sobé légui comme par exemple ay dem all ci jëmmi bopum manam dem all yi mom ci jëm bopam comme sobe la lo rahas dem all yi lo meun def dem all yi ci jëmmi bopam nek na sobe manam mom ci jëmmi bopam soube la question voilà légui imaginel légui mom mu ne cheikh tidiane radhiyallahu anhu nit ki cependant meun na sobe wu nit ki meun na nek doomu ndialo ba pare après mu defar wat dem aljana cependant lolou man na la mune mais il faut mu nek ko xamantene soit khutbu bi la khutbu zamuna jamuna wala kenn ci khutbu yi ndax xam nga set lañ khutbu yi set lañ wala ñaari amir yi ñu den ñi dend ak mom wala bok ma fatihul kunuzi wa moy kat ñoy ñu soit day julli ci seen ginnaw wala mu lek ndok ñom wala mu defal leen dara lu leen di mu ligéeyal leen dara lu mu tuti même bu dé ap mat rek la leen jox wala lu mu tuti dara wala mu jël ci alalam jox leen wala mu tok lek ndok ak ñom wala yu mel non waté lolou mom nit fondou ko da soxé du ko xam mom voilà mune yoyu nonou moy yi nga xamantene ñom ñoy transformer ñom ñoo mëna défarat jëm ji manam li yaq won ci jëm ji ci sosam lolou moko mëna réparer Allah mi problème bi moy c'est compliqué quoi parce que quand même fi ñi nga xamantane ñom islam ñewul ci ñom wala bok dañu nekk ci diine ñoo ñu kenn no xal non ñoo bo ñoo ñu nak voilà c'est à dire que image est-ce que gis nga lolu ha gis nga lolu non parce que Ahlul Fatra dañu am tamit ñom ben groupe spécial bobu mom traité won nañ ko ci biñuy traité affaire rima ki wu rima ci téré mom sharani bi amna jotay bo xamné spécialement c'était ci lolu ci wa Ahlul Fatra lolu ñom groupe lañu spécial en fait masallah la yu compliqué yo xamantene tamit lolu tamit question la bo xamne ñom rek ko tourbe nitu yalla yi rendel nam rek ko tourbe wa mais ala kulli hal li nga xamantene nak motax te lolu nonu du lu jafé manam surtout jamono yu mujjii nga xamantene tassé kenn ci ñooñu nonu lu mëna jappandi lay doon té amna benen affaire bu ci am moy par exemple tariqa bi tariqa mom boko jëlé c'est sûr que lolu dalay défarat affaire dalay défaral lolu parce que sûrement boko défé ñi ñu wax surtout qutbu zaman yow di nga bok ci ñi nga xamanté da ngay and relation particulière ak ñom parce que yene bok tariqa bi ngay yor bari yene bok nangam ak nangam ba paré et cetera voilà ba nopi cheikh tidiane dalal bi qutbul aqtabi di qutbu qutbu yi yaangi yor werdam diko liggey non moy yaang koy liggey kon boba lol da na la defar tamit et cetera manam kon lolou tamit manam kon liñu meuna wax moy pour résumer moy ne lolou nonou li nga xamne amana inshallah moy li ci deugar moy di ci ciosanu doomu ndialo moy nit de ko xamantene nitu safara lay don te du non nit ko xamantene nit kuy jubal la waye nak bu fekkentene yalla gis ne ci xolu nit ko muy gor gor di def ay yitte ngir jaamu yalla ngir top ko te yalla rek tax yalla dana ko dajalel condition yi nga xamne mom mo tax mu meuna muccu mu muccu lol dal mom amana moy li nga xamne mom moy taxit bi insha Allah wallahu a'lam deng kon mune kon bok na ci fiñu tekto lo kon moy hadith bobu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañi doomu jalo du dug aljana mune fa iza kana bu fekete ne nek na hada li halu halu wala du zina doomu jalo ha ma andak annahu ne kan mom la dambalahu amul bakar fi zalika ci bobu le mbir du bu ci bakar walakinahu wa nak mazinatu njortu way kul sharab gep mbon la wax khubsul ak sa ak sobe sobe djiko lan la ñen mënu ñu ne lan la manam bakkar ci lool waaw waye nak njortu la manam place la bu ñu njorté nit la ci ko xamne da lay njorté ci mom bepp mbonté ak sobe djiko waaw parce que mom ci ñoo la jugé voilà comme lu do sank voilà woowote mom jadirul ku yello la alla yaji ak mu baña dikke min ci mom khayrun yiw abadan mukk li annahu ndax mom kat makhluqun dañ ko bindé min nutfatin ci tok ndox bi nga xamne mom khabithatun bu sobewula wa wa idha kana bu nekké né al jasadu jëmmi manam jëmmu bi manam yaram mu nitki alladhi bi nga xamne tarabba dafa hein dafa maggé dafa yaru ala al haramatu al haram an nar safara awla bi mo ci gëna yey moy comme liñ doon wax sank fa kayfa ana lan ngay xala nak bil jasad ci jëru jëm al makhluq bi nga xamne dañ ko bindé min not fatil haram ci li nga xamantene manam moy tok ndox bu haram la manam mom tamit tahqiq biñ def la def ngeen for nga la net ngeen for kon qalu ñu ne mu ne wal maf'ulu ki ñu defé bi ci mom sharrun ki ñuy def loola ci mom manam yeug goor digeen bo legi ci la nek do jada fi rek yeug goor digeen mom neena kañ ko def koko sar mo yes min wala dizina ci doomu jalo bi wa akhza mo geuna gatcha wa akhbas mo geuna sobew wa awqah mo geuna timiti geuna sante te geuna ñaw wo wote koko kat kon nak jadirul mo geuna yello allah wa faqa ci ñu bañ ko deppale al khair yu li khair ñeel yu wa an tey ci yu halu ñu dox bayno ci digeunte mo bayna wa bayna wa ak digeunte yu wa kullama sa yo xamantena amila han jefna khairan yu qayyada dana teunku dana yabal tagat allah bur yalla lo ñeel ko ma lo xamne yusluhu mom moko yakal yu wam bobu uqubatan mu nek mbugal lo ñeel ko mom godi gën bobé waaw waqalatu newna antara ci nga gis man ko xamne kana nek naka zalika nonu mu mel nonu fi sigharihi ci ndawam illa lul huwa mom fi kibari ci magam sharrun moy yes mi makana ci mu nekkon mu nekké non waaw wala yo faqo te defu ko jarine defu ko deppele tamit ku mel non do gis ni ñu deppele ko mukk yalla du ko deppele le el nañ ci xam xam nafen bu yaji jarine wala amel du tiagen juf xam salih bu yiw wala tawbatun du tiagen tup na soxal bo xamantene bu sel lay doon ko xam day gis ni yalla du ko deppele lool muna wa tahqiq wa ana mi nga xamne mom moy tahqiq li deug deugal mbir seg deug masala bob fiadir masala ci bob masala an yuqala moy dañu wax ne intaba dem tubna al mubtada ki nga xamne mom lañ natto bi hadal bala ci bi le natto wa ana ba te mu delu warzqahu warzqata ñu wërsegal ko tawbatan tub go xamne nasuhal gu yewel la gu sel la wa amalan ak jëf jo xamne salihan bi yula wa kanata mu nek fi kibari ci magam khayran mu gën minu ci mom fi sigharihi ci ke ndawam wa bad wa budila tanu soppi sayiat yi ñaawte fam hasanatin ay jëf yu wa ghusla tanu rahas ar zalika gatch ga nekkon ci lool bi alwa taat ci ay xéeti top yalla wal qurbat ak ay jëf yo xamne daf cey sako jégen yalla lu bari wa khudda ba pare ñu sad ñu xefal basaruhu ak butum han wa hafiza ba pare ñu daldi wattu ar farjuhu ak payum anil muharramat yi nga xamne moy mbir yu harame wa sadaqa te mu deugul mu selal sincere ak Allah ak bur yalla fi muamalati ci ay defum fa hadha koku nak maghfurun lahu kunu jegal la wa huwa tamam min ahli jannati ci nit aljana la bok fa inna Allah li wer wor moy bu yalla yaghfur dana jegal kat az-dunuba bakari jami'an mbolen sen wa iza kana bu fegante ne nek na at-tawbata tub mom tam xoday jeg day farku la gamin bepp bakar hatta shirka mbete bokal sax billahi bur yalla wa qatl anbiya'i ak ray khana sax yenen tammi alayhi salallahu alayhi wasallam wa awliya'i ak soppemi waliyi wa sihr day far sam sax bakaru jabar wal kufri ak kefer wa ghayr zalika ak yidul yoy fala taqsuru kon mo xam nga ne du gatañ lu mum tup an mahmi ci meuna far hadza zambi bil bakar da melni leer na jarul fir yor sax aw mom bu fekke dal waji mom bak tuub selal wursugal nañ ko tuub gu sel jef ju yiw mu nek ne lu muy gënde mak di gëna bax han jefum yu bon yep wolbeuti ko mu nek ci yu bax rek ñu effacer ci mom li nga xamne mom moy gatché gamu amone manam ci muy gëna top yalla di def yi gëna jégué yalla ci kaw yu gëna jégué yalla di def bax ju bax ci kaw lu gëna bax rek han ba para tamit mu daadu mujj nak nek ko xamantene dootul da fay sad ay xefam ba pare peuyum manam door lepp lu haram daf koy sori mu deugal ak yalla sincere digeunte mak yalla ci nimuy doxale ak digeunte mak bopam digeunte mak yalla digeunte mak jami koku nak dañ koy jegal ndax han te ci wa aljana la bok parce que comme que yalla day jegalé bakkar yeb te tout day effacer sax kifir day effacer bokalé day effacer sax ku ray bare yenenant han alayhi salatu wassalam ak wali ba pare day effacer sax njabar ak kefer kon sekk ne ko ci ne mën na wala waqad deug deug istaqarrat sahna hikmatullah khairan yalla taala ajkaju bihi ci mbir mom adlan ak mandute wa fadlan ak ngeur ak ngeneelam yalla mom lol la saxal manam mandute ak ngeneel lol la saxal ci ay atem togn amu ci han te saxal na ne an taiba nek an na ne wer bu wor moy at taiba aju tup an zambi ci at taiba aju tup an zambi mina zambi bok ci bakkar kaman kemo ki nga xamne la zamba lahu amul bakkar la hadith bobu hadith bu hasan la imam ibnu majah rahimahullah solo nok ci hadith 4250 hadith la bu hasan mun waqad deug deug damna garantil na Allah bur yalla subhanahu gatch galam tub sel tub nama sel man sel ngam le man taba ñal ki tub mina shirki ci bak ci bokale wa qatl an-nafs ak raynit wa zina ak ñalo annahu nakat mom yu badalu def na soppi sayyiati ñawti fam hasanatin mu nek ay yu wa hadha li hukmun at la go xamne amun gu matal la kulli taabin ñal kep aju tub min kulli zalmin ci bepp bakka wa qatl deug deug qala waxna ta'ala ji kay ji mom bur yalla nena ci sourate zumar ayat 53 qul ya ibadil ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل وخل يا عبادي أيين سما جامع الذين قاين كامن أسرفوا أبل غير يقين على أنفسهم سين لوب دف غير لبون بون با يقين سين مانام فريمان ها لي غين دف غراونا لا تقنطوا واي بولن ها بولن يوقات بولن سين ياكار مو تاس من رحمة الله في يرمن لك يالا ده إن الله ليور بور موي بور يالا يغفر دنا جيغال الذنوب بكار جميعا مولم سين إنه ليور بور موي بور يالا هو موم الغفور موي كيغا خامني موم مو بار لوموي جيغالتي لياتو لوموي جيغال té bari ñi mi jéggelé ak fi mi jéggelé ar-rahim moy ki nga xamné moy ki yaatu yermandé kon nak fa la yakhruju gennu min hadhal umum ci bi lek matalé généralité bi zambun bu bakkar wahidun benn bakkar gennu ci walakin nak waye nak hadhali fi haqqi ta'ibina mom moy ci akku ñi tup khasatan kessé particulièrement amul ko tuul encore fotul ko ko mëna am capacité tup ko wa ndang wa amma ndal al maf'ul bi ki ñu jëf mbir ma nak in kana astaghfirullah in kana nem nek la fi ki bari ci magam sharran diku gën diku bon mem di gën di yes mem ma kana ci namu nekkon fi sar yi ci ndam lam yu wafaq de bu ko deppele li tawbatin ci ñeluk tup nasuhen bu yewen bu sel wala det li amalin ñel jëf salihin go xamne na gu sel la bu de mel nonu ha tu deppe wuñ ko lo deppele wuñ ko ci jëf ju sel ak tup bu yewen na wala tidraka du tiagen tamit dabatal ma fatal lamu lako faton wala ihya du tiagen dundal ma amata lamu rayon manam ci lu bax wala ci jikko yu bax ci mom wala buddilate soppi wuñu sayyiati nyaawte fi bil hasanati jof yiwi fa hadha ki ba'idun ku sori la an yuwaffaqa ci ñu deppale ko andal mamati faf de al khatimata manam mucc go xamantene yadkhul dana dugge biha ci mucc goga al jannatu al janna wala qubatan mu nek mbugal la ho ñal ko ala amalihi ci jëfum ju bon jamu defon fa inna allaha naka bur ya la subhanahu tudna mak sala nga gatch nga la mom yu'aqibu de mbugale ala sayyi'ati ci lu bon bi sayyi'atin ci jëf ju bon ukhra benen wa tatadafu te dana fulandiko oqobata sayyi'ati han mbugalu jëf ju bon yi ba'daha len ci ñom bi ba'dan ci lenen len ni moy yok la ca dess kama kem ni nga xamne yusibu non lay yole ala hasanati ci jëf ju bax ji bi hasanatin ci jëf ju bax ukhra benen waye nak haqiqatan manam yalla sama borom subhanahu wa ta'ala dani manam juf ju bon dakoy bayel nit ki du ko fulandir wa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha payuk juf ju bon mom juf ju bon la ne mom rek moy bu melni mom la exactement limu def wa motax nit ki buy bakaram jexé biir safara rek day genn mais problème moy yéfer mom bakkar problème yéfer nak moy bakkar la par essence voilà donc mom moy mbugal bopam en fait ah oui mom moy mbugal bopam en fait moy comme li nga wax li cherif don wax kéro ki rek mu nan safara mom en fait safara du mbugal nit ñi safara beureub la rek kasso la bu xoot mais li mbugal nit ki moy jëfëm yi mu nek sa ay jëf mo fi safara voilà jëfëm yi koy mbugal wa su dé yo wa su dé wa jëfëm jëf nit ki moko mota arif bi xala gisoon ki gëm yalla dëgg bu yalla bi safara safara la day tit lé gaawal na dakoy fay day fay tak tak la tax muy meuna rombu bir safara non du dem problème mais safara mom li fay duggal nit likoy gagn moy nit ki jëfi bopam par contre bu dé lu bax nak daf ni daf koy multiplier par 10 10 amsalha voilà man jaa bil hasanat fa lahu 10 amsalha kep ku indi jëf ji yow amna fuk yoon fukam manam kon liñu mëna wax moy jëf ju bon nit ki bu defé jëf ju bon loolu day tax muy gëna mëna jëf jëf ju bon yoy benn bu ci nekk dafa am mbugal bu ko koy bu muy waral ci mom mais mënuñu wax né dañ ko day def jëf ju bon yalla multiplier ko yokol ko diko multiplier baka ti ay mbugal ci jëfum ju bon di dedet voilà mais nak budé tiyaba mom yalla dako multiplier té comme ni hadith bi wax 10 bi ba 700 mais lool mom moy haqqu amatul nas waaw lool moy amatul nas mais ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jégué yalla deug hein ñoñu amutuñu lool parce que ñom yalla ci bopam lañu bëgg yuriduna wa jalla allah motax ñom amuñu fay motax yalla da leen di fay rek ci lool jeex de nga mëna wa iza nazarta bo xolé ila halika hal kaseerin lu bari min al muhtadirina ci ñi ñi téewal wajatum da nga gis ne manam ñi téewal ñu waja dé ñi nga xamne ñi ngi han wajatum da nga leen gis yu xal na dox nañ bay noon seen digënté wa bayna husnal khatimati ak digënté manam mujj gu rafet li nga han da nga gis ne dañu dox seen digënté ak mujj gu rafet wa qubatan mu nek mbugal lawum ñeel leen ala a'malim ci seen def as-sayyati bon yalla nañu yalla musul si yalla nañu yalla sam wa fasul bi nak xawna des touti mais xamna dañuy ma wala inshallah bu gënal yone ñu dugg ci d'ailleurs sax ci affaire husnul khatima bob su'ul khatima li waral mujj gu ñaaw ci lay dugg après inshallah yi faral di waral mujj gu ñaaw yalla nañu yalla sam yalla nañu ci yalla musal bark rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah. Amin. Iyyakum.